Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Sjølin. Store tab på aktiemarkedet i Kina her til morgen, efter en ny bølge af coronavirusen har lukket en af landets allerstørste byer, og det går meget hårdt ud over tech-sektoren. Samtidig bliver krigen i Ukraine ved med at gøre investorerne nervøse, og så er der selvfølgelig det her meget vigtige rentemøde hos den amerikanske centralbank Federal Reserve senere på ugen, som vi også holder øje med. Der er altså masser at tage fat på den her mandag morgen i Millionærklubben, og heldigvis har vi de næste 55 minutter til at guide dig igennem det hele. Og vi har selvfølgelig godt selskab, som vi plejer. Vi har nemlig fået en long lost son af Millionærklubben tilbage igen. Det er dejligt, Lars Svendsen. Yeah. Det er dejligt at se dig. Igen, Du har været savnet. Sikke nogle uger, du har været væk. Og jeg har også måttet holde. Selvom jeg har ferie, så har jeg måttet følge med i det hver dag, for at se, om det ikke helt løb væk for stegepanden, ikke? Men, og det har det sådan set ikke gjort. Jeg mener, at egentlig har aktiemarkederne klaret det forbløffende godt. Altså totalt set, så er fra de begyndte, altså det var jo onsdag aftens kurser for 14 dage siden, man skal kigge på, så er Morgan Stanley jo kun faldet 2%. Det er jo så amerikanerne, der har klaret sig bedst, plus er Australien med råvarer er ligefrem steget. Men Europa er jo så, Tyskland faldet 7, og så Danmark er jo faktisk steget 3%. Det er jo ret forbløffende, men det var jo fordi nok, at vi var lidt foran på minussiden, vi førte. Nu ved jeg godt, Lau, du kommer tilbage for 2 ugers ferie, så du kan bare se, hvordan markedet var for 2 uger siden, hvordan det er nu. I de 2 uger var der nogle dage, hvor det var. Ja, jeg ved det godt. Der var lidt hissig udsving, både i den ene og den anden retning. Jo, jamen, det var der, og det er jo det der zigzag, og ingen ved, hvor vi ender hen. Og jeg siger det ikke for sådan set at berolige nogen for meget, fordi jeg mener egentlig, at vi har, altså konklusionen, det jeg sidder og siger, er mere, at vi har klaret os for godt. Altså, at aktiemarkedet har ikke taget det her helt så alvorligt, som det formentlig er. Og dermed så er der downside risk, og hvor det her ramler jo ind i, det er jo et eksogent chok, Ukraine, ikke? Når nogen laver noget fuldstændig sindssygt politisk set, som Rusland har gjort over for Ukraine, så må man sige, at det er et eksogent chok i forhold til en situation, hvor markederne i forvejen stod til at skulle teste sig nedad. Så derfor er det jo sådan lidt, at egentlig kunne det jo være faldet ud af sengen, markedet, men det er det ikke gjort. Tror du det, fordi at det allerede var faldet rigtig meget i starten af 2022? Nej. Det eneste sted, der er faldet meget, det er Danmark. Jeg har jo været faldet. Vi har jo gået fra en top på 2020 eller noget andet på 25-indekset til, havde vi en bund på 1600, ikke? Og dermed altså de her 20% ned, og det er jo det situation, jeg mener, vil komme, og så har Nasdaq også gjort det, men det, de andre dele af markedet har jo sådan set klaret det forbløffende godt, og derfor hænger vi jo stadigvæk oppe i topområdet. Hvis man skulle lave en seriøs en og sige, jamen nu, som nu her, der er kommet tilbage, men altså, jeg har fulgt det hele tiden, så jeg er jo ikke, og jeg har også set på udsvingene, men så er aktiemarkedet jo ikke blevet smadret, eller noget som helst. Det er der altså ikke. Derfor er det, at der er faktisk stadigvæk stor downside risk i markedet. Og det synes jeg er spændende, og det skal vi snakke mere med Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank om, som også kommer i studiet. Han er lige ude og lave et morgenmøde, og så kommer han ind til os, og så skal vi snakke mere om, hvor mulighederne er i aktiemarkedet nu, hvor den aller værste støv lige har lagt sig i forhold til krigen i Ukraine. Og om 5-6 minutter, så ringer vi også til Per Fogh, der er aktieanalytiker i Sydbank. Han er ekspert i Carlsberg, der er generalforsamling i aften. Og Carlsberg er jo en af de danske virksomheder, der har været allerhårdest ramt af den krig, der er imellem Rusland og Ukraine. Så vi skal have en overflyvning der. Inden vi går for meget i detaljerne der, så synes jeg lige, vi også skal se, hvordan markedet er åbent. Lav, nu har det været vågent åbent her i 10 minutters tid. Jamen, vi famler rundt i Danmark på nulpunktet. Vi har kørt lidt op og ned, men altså, jeg har sådan noget med en 3-4-5 point på 1704 startede eller lukkede fredag på, så det er altså det er helt småt, og der er sådan set herhjemme ro over feltet lige her til at begynde med i dag, og så kan man jo diskutere, hvor lang tid det var og så videre, og der er en hel masse følgeting, som også er sket på markedet, som på råvarepriser og sådan noget, som ikke er slået så meget igennem på aktierne, men altså og så måske er blevet overset lidt i forbifarten, men det er jo sådan noget, der skal til at ske nu, og så skal er der jo Ukraine er jo et åbent spil fortsat, som skal på en eller anden måde hvad hedder det, finde en vej frem, og det har jeg jo så min egen hypotese om, jo, men det ved ikke, om der er nogen, der gider at høre på. Jeg tror ikke, vi har tid til det nu. Det okay. Fordi nu, hvor der ikke sker så meget på det danske marked, så synes jeg lige, vi skal kigge på det kinesiske marked, som jeg også lige nævnte i introen. Der er store fald i Kina, især i det Hongkong-marked, og det hongkongske tech-indeks, det falder over 10%. Og det sker efter, at Kina nu har lukket en af de allerstørste byer, Shenzhen, ned på grund af en ny bølge af corona. Det er altså 17,5 millioner mennesker, der nu er i en coronanedlukning. Og vi troede jo lidt, at det var måske noget, der har hørt til 2021-2020, men nu står vi her nogle måneder inde i 2022. Corona er stadig en dagsorden. Lav, synes du, det er det noget, som vi skal bekymre os om her i Vesten, at vi nu ser nogle nedlukninger og nogle aktiemarkeder i Kina, der falder rigtig meget? Ja, altså vi skal jo nok bekymre os den vej rundt, at det er jo ikke, fordi de falder om som døde som fluer derude, men så kunne vi have bekymret os om det, men det er jo så den økonomiske betydning for os, om der bliver endnu mere, eller en ny omgang af forlænget komponentmangel og alt det der. Det er vel der, at det kommer til at genere os, hvis vi sådan tager på vores egen egoistiske side af sagen. Og så er Hongkong-aktien jo faktisk faldet med, så vidt jeg husker, at det faldet med 15% i år. Det er et af de dårligere markeder, selvom det var lavt. Jeg har jo egentlig jeg har ikke ret nogen aktier ud af betydning, men på, at der vil komme en rebound i, at det kunne blive et af de gode markeder i år, men det er jo så blevet forstyrret nu af både det ene og det andet fænomen, og hvor store Kina kun er faldet med vist 8%, altså Shanghai. Så hvad hedder det, det er vel der, det kommer til at gå over. Men jeg tror måske mere, det er jo sådan det der med, nu er jeg, du er journalist og medier og alt det der, at de bliver jo, altså der er jo trods alt 1,3 milliarder kinesere, så det er jo 2% af landets befolkning, der er ramt af den der, så jeg ved ikke, om det flytter så meget, selvom det er et vigtigt sted. Men ja, det er ikke noget, jeg kan gøre mig klog på, men jeg vil ikke sige, det er ikke noget, jeg får ind i maven her, altså det gør jeg ikke. Det er godt at høre, og Europa er altså heller ikke synderligt mærket af det her til morgen, for ud over det danske indeks, der falder lidt, så ser vi i Tyskland, det tyske indeks er op over 2%, og generelt over hele linjen i Europa er det en flot dag. Hvorfor er det, at det er positivt i Europa nu? Nej, men det er vel også det med, hvis du selv fortæller, at der har været meget jo-jo i markedet her, og det er vel ligesom, nu har vi så en positiv jo-jo-dag, så man skal ikke tro, at det er, at nu kører det helt opad, og de sidder og snakker det samme, og alt det der. Altså, det er jo, jeg synes, at det her, det er jo-jo. Nu siger du, de snakker sammen. Kan vi, altså, du må lige, Ukraine og Rusland. Så den positive stemning kommer i dag, fordi der er udsigt til nogle forhandlinger, der måske kan løsne konflikten lidt, eller... Ja, men er det altså, hvis man er ved at blive slået ihjel og ligger på gulvet og så råber man, strækker man armen, og skulle vi ikke snakke om det, ikke? Og så får man en til på tæsken, ikke? Altså så vil jeg sige, så er det måske sådan, den er lidt tynd, ikke? Så det er jo mere det her, jo længere tid der går, jo dårligere vil russerne jo sådan set til at begynde med at klare sig på lang sigt, så vil de jo, altså hvis ikke der er nogen, der kommer og hjælper dem dernede, ukrainerne, så vil russerne jo vinde. Altså, men det er da jo så ikke så svært. Det er jo Napoleon, ikke? Den, der har flest kanoner og vinder en krig. Ikke? Det er det, der hedder held, som han kaldte det for. Men hvad hedder det? At derfor kan man jo sige, at på mellemlang sigt, så er det jo en fordel for ukrainerne, hvis man kan få på en eller anden måde bremset det op. Og så. Jeg tror faktisk, der kommer også til at ske noget andet. Det er, at man fra vestlig side snart vil sige, vi må have, hvis I smider raketter, skidt og lort over i nærheden af vores grænser, så må vi have en sikkerhedszone. 500 kilometer ind i Ukraine er der må man lave en ikke-flyvningszone, og at der må der ikke komme russiske soldater, for at både at flygtninge kommer ud, og for at vi har en buffer, så de ikke lige pludselig smækker et eller andet igennem, og de skyder både til højre og venstre. Så derfor, når der kommer et eller andet fly farne, hvis det var det, nu har de skudt nogle missiler afsted til det. Men så kan du sidde og sige, jamen, så kan man jo, de kan jo være i Warszawa, inden at der er nogen, der har fået sendt en jæger på vingerne. Så derfor er man nødsaget til at få lavet den, og det bliver formentlig, det kan jeg forestille mig, det er det udspil, der snart kommer fra vestlig side, og det bliver ikke noget, vi diskuterer. Det er 500 kilometer så tættere på må I ikke komme, og så med jeres militær, både i luften og på land, og så er, og det skal vi nok sørge for, at I ikke gør. Det følger vi i hvert fald med i, og at forhandlingerne skulle starte her omkring kl. 9.30 dansk tid, så det er nok ikke desværre, vi er noget, vi får konklusionen på i Millionærklubben i dag, men det er noget, vi følger med i de næste par dage. Og det er jo mandag morgen her i Millionærklubben. Jeg er din vært, Sara Schølin, og jeg har Lars Svendsen med i studiet. Og nu har jeg også lige fået Lars Skovgaard Andersen, som er kommet løbende ind. Du er fra Danske Bank, Lars. Godmorgen til dig. Godmorgen. Vi vender tilbage til dig om lidt, fordi jeg har en hængende på telefonen også. Det er Per Fogh fra Sydbank. Godmorgen til dig, Per. Godmorgen. Du er ekspert i Carlsberg, og det skal vi vende lige om lidt. Hvis der er nogen af jer lyttere, der har nogle spørgsmål, enten til Lav, til Lars eller Per her på telefonen, så er I meget velkomne til at sende dem ind på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio, så vil jeg prøve at få de her spørgsmål videre til nogle af vores eksperter her i studiet og på telefonen. Og med de ord, Per, godmorgen og velkommen til dig. Der er jo generalforsamling hos Carlsberg i aften, og man må sige, at den kommer på et tidspunkt, hvor der er rigtig meget at snakke om for Carlsberg. Lige først, er der noget vigtigt i forhold til generalforsamlingen, vi som investorer skal forholde os til? Ikke sådan umiddelbart. Der kommer nok ikke til at være så meget snak omkring Rusland fra bestyrelsens side selv. Det er mere, som man nu må forvente, en generalforsamling, den kommer til at få løb med de ting, der nu skal igennem. Det kunne mere være, hvis der skulle være investorer, som eventuelt havde nogle spørgsmål, nogle kommentarer på hele den her håndtering af situationen i Rusland og Ukraine. Og vil du ikke give os en overflyvning? Hvor står Carlsberg nu? For nogen kan det måske være lidt forvirrende, at de har lukket noget produktion, men de producerer stadig en masse øl derude gennem deres bryggeri Baltica. Ja, det er rigtigt. Carlsberg har lukket for cirka 8% af deres samlede volumensalg i Rusland, i og med at det er det, der udgøres af Carlsberg ølmærket i sig selv. Resten består af alle andre mærker, internationalt som russiske. Så kører det her Baltica bryggeri, de 8 bryggerier, de har i Rusland videre, og fortsætter egentlig som normalt. Man kan sige, at den russiske del af Carlsberg er isoleret. Der går ikke penge ind og ud fra det russiske selskab til resten af koncernen. Men ud over det, jamen, så er det mere eller mindre, som det altid har været. Så betyder det, at Carlsberg her i Danmark og aktieselskabet Carlsberg nu skal afskrive de penge, de plejer at få fra Rusland? Det har de i hvert fald valgt at gøre. Al indtjening fra de russiske aktiviteter, det bliver doneret til hjælpeorganisationer og nødorganisationer omkring Ukraine. Og derfor har de valgt at sige, at de penge, som bliver genereret i de russiske aktiviteter, de går selvfølgelig til at skulle dække de omkostninger, nu har der, men alt det ud over det, jamen det vil man donere. Så der er blevet ingen indtjening fra Rusland til Carlsberg i år. Og hvor vigtigt er det russiske marked egentlig for Carlsberg? Vi bruger meget tid på i medierne at snakke om det, men er det en stor del eller en lille del? Samlet udgør Rusland cirka 10% af Carlsbergs omsætning. Der hvor det nok mere er synligt på Carlsbergs regnskab, jamen det er faktisk på balancen. Carlsberg har aktiver for næsten 20 milliarder kroner i Rusland, både i bryggerier, så har de nogle varemærker og så noget goodwill fra det her opkøb, man gjorde tilbage i tid. Så der er rigtig store værdier på balancen, og faktisk udgør det næsten halvdelen af Carlsbergs egenkapital. Så hvis vi i en situation af nationalisering, som der jo går rygter om, jamen, i hvert fald i forbindelse, hvis man lukker sin produktion ned, jamen, så vil det nok helt sikkert kunne mærkes på Carlsbergs balance. Og er det noget som investor, man skal være bekymret for, hvis man godt kunne tænke sig at købe ind i den her aktie? Det er ikke min vurdering. Carlsberg har en virkelig, virkelig stærk balance, en stærk finansiel position, og ville også godt kunne klare en nedskrivning af de her russiske aktiviteter. Det vil stadigvæk være en rigtig, rigtig stor nedskrivning. Men derudover er det ikke noget, der som sådan rammer Carlsberg særlig hårdt. Man skal faktisk huske på, at Rusland for Carlsbergs udkommende er et relativt lavmarginalt marked, men hvor de har en indtjeningsgrad på omkring 10%, hvor de resten af koncernen ligger væsentligt højere. Og vækstudsigterne i Rusland er heller ikke helt så gode som for mange af de andre markeder. Så det vil ikke være jordens undergang for Carlsberg og guld af Rusland sådan finansielt. Men aktien er alligevel faldet sådan cirka 20% siden krigen startede. Så hvad er det, investorerne er bange for her? usikkerhed. Hvis der er noget, der kan få en aktie til at falde, jamen, så er det usikkerhed og frygt for, hvad der kan komme til at ske på den lidt længere bane. Og også en usikkerhed omkring, hvor store bliver konsekvenserne for Carlsberg af den her forfærdelige krig, som Rusland har startet med Ukraine. Så det er primært drevet af den her stigende usikkerhed for, hvad der kommer til at ske. Tror du så godt, at aktien kan falde yderligere fra, hvor den er nu? Lige nu er den omkring sådan 825 kroner. Altså, det er en situation, der udvikler sig dag for dag i Rusland og Ukraine. Ikke? Nu, som Lav også rigtig er inde på, så er der snak om nu, at man begynder at mødes og snakke om forhandlinger og så videre, ikke? Og det er helt sikkert noget, der fjerner noget usikkerhed og måske løfter aktierne lidt, ikke? Og det er rigtig svært at sige, hvor det her det ender henne. Det kan ikke engang selskaberne svares på, så tid må se. Så hvor ligger du selv henne, Per? Er det en aktie, som du er neutral på lige nu, eller har du en overvægt eller undervægt anbefaling? Eller jeg har en købsanbefaling, som det fremgår på hjemmesiden, så har jeg en købsanbefaling på Carlsberg, og det er egentlig underligt i, at jeg synes, at det her seneste aktiekursfald er overgjort i forhold til Ruslands betydning i Carlsberg. Så jeg mener helt sikkert, at den har fået mere klø, end den bare fortjent. Og hvad er potentialet, hvis man køber den nu? Altså, hvad er dit kursmål? Ja, vi arbejder ikke med kursmål i Sydbank, men der er ingen tvivl om, at jeg ser et godt potentiale på 6-12 måneder sigt i Carlsbergsen. Okay, jamen, og så ledes opmuntret, så vil jeg sige tusind tak, Per, for din overflyvning af Carlsberg. Og det lød jo som om, at det måske ikke helt var så skidt for aktien, som investorerne lige har givet udtryk for. Tusind tak, Per, og have en rigtig god dag. Tak lige meget. Og så vil jeg gerne byde rigtig velkommen til dig, Lars Skovgaard Andersen. Nu kom du susende ind lige før her, og vi ville jo ikke gerne have haft dig med til vores markedsåbning her, fordi vi er jo åbnet i dag en mandag med grønne tal. Det er ikke hver dag, at vi har den luksus at se det. Nu fik vi lige Lars forklaring på, hvorfor vi er stedet. Men Lars, hvorfor tror du, at der er begyndt at være lidt bedre stemning i Europa? Jamen, jeg tror, det startede allerede i sidste uge, hvor vi har en længere periode været drevet af den her usikkerhed, som også giver sig udtryk i den her kommentar omkring Carlsberg, det er, hvis ikke der er nogen facts på bordet, så er det sådan usikkerheden, der dominerer, så bliver investorerne, de bliver væk fra markedet, og så bliver det overladt til de få spekulanter, der sådan vil drive aktier og aktiemarkederne op og ned. Og sidste uge, der begyndte vi at få sådan lidt ro på, vi fik lidt ro på råvarepriserne, det lyder lidt underligt, når vi sidder og taler om nikkelpriser op med 600%, men der kom nogle nye krav, blandt andet marginkrav gjorde, at de blev hævet, så den der spekulation måske aftog en lille bit smule inde på råvarepriserne. Og så havde vi ECB ud af alle, der kommer ud og siger, jamen prøv at høre her, vores vækstforventninger er slet ikke i nærheden af den frygt, som der dominerer del af markedet, hvor man taler stagflation. De nedsteder væksten fra 4,2 til 3,7%, og var meget mere aggressiv i deres tilbagerulning af stimuli. Så det kan godt være, at det ikke ender med 3,7, det kan være, at de må nedstede en gang til, men det var i hvert fald milevidt fra det, som der, hvor frygten var højst. Og så vi de cykliske aktier, økonomisk cykliske aktier, virkelig rebound i sidste uge. DAX'en og OMX, det svenske indeks, op med over 4%. Så det var det, der skete, og det er det, vi kører videre på i den her uge. Så tror du, at den rotation, der kom lige da krigen startede, hvor danske aktier de faktisk steg lidt, europæiske aktier de faldt meget, særligt de tyske og de svenske, er den rotation slut nu, og vi er tilbage til det tema, vi havde for et par måneder siden? Ja, med mindre der kommer en eller anden rigtig, rigtig dårlig nyhed ud af Rusland-Ukraine-historien, eller vi ser, at råvarepriserne stiger markant. Vi har været inde og kigge på råvarepriserne. Vi mener sådan helt overordnet, mindre vi kommer ind i et meget, meget slemt scenarie, så er de også drevet af spekulation. Det hænger ikke sådan fundamentalt sammen, de priser, vi har her. Men altså, det er et marked, der er masser af nervøsitet. Nu bliver lukket ned, og så kan vi gå og være nervøs for, hvad der sker ude i Kina. Så der vil stadigvæk være masser af nervøsitet. Men ellers så tror jeg på, at vi er, altså vi har stadigvæk den her, skal jeg sige, vi har stadigvæk det her hovedsyn, at vi ikke kommer ind i stagflation, og derfor bør man søge tilbage mod de her cykliske aktier og se noget. Det er det, jeg ser potentiale her på den korte bane. Og nu var du her ikke lige før, hvor Lav sagde, Lav, du synes faktisk ikke, markedet måske helt har priset ind risikoen, der er forbundet med krigen. Nej. Jeg vil sige, at markederne har klaret det forbløffende. Det har de også. Koldt, eller hvad du kalder det for, så taget de næsten i stiv arm. Men med selvfølgelig, der er stor usikkerhed, og der er noget mere sving fra dag til dag, men altså niveauet er jo ikke faldet drastisk eller noget som helst, så den forstand synes jeg, at det er, og det i og med, at du, altså Ukraine ramler oven i det der, som markedet i forvejen er begyndt at hænge med snuden, ikke? Mm. Ligesom om man tror på, at alting læses i løbet af ingen tid, det her, det er altså en alvorlig sag. Men kan markedet godt, kan aktiemarkedet godt klare sig og have det fint, selvom det er en alvorlig sag? Nej. Nej. Det mener jeg ikke. Altså, Jeg tror, det var også bare lige nu, var jeg jo ikke med. Altså, en ting er, at jeg siger, at det er over de cykliske, man skal prøve at finde mulighederne her på den korte bane. Ja. Men vi gik neutralt på aktier i november måned, og det har vi ikke lavet om på, og det gør vi heller ikke nu, fordi ja, der er masser af udfald, og jeg kan finde, den her kat har 10 haler, eller halerisicine, de vælter rundt over det hele. Så selvfølgelig skal man tage det stille og roligt. Jeg synes bare, at man skal måske prøve at kigge på nogle af de muligheder, så må man ligesom lægge en strategi, som okay, hvor stor er sandsynligheden for, at vi rører ind i det forfærdelige scenarie, hvor markedet kan falde mere? Jamen, det har noget at gøre med, hvor mange penge du har i markedet. Så kan du så sige, at det, jeg så har derinde, det skal jeg så lægge på, at det måske går, og så skal man søge over mod det mere cykliske. Det var mere det, min kommentar gik på. Men er der nogen af jer to, der vil sælge aktier nu, hvis I var derinde? Ja, jeg har aktier herop til, så hvad siger det? Jamen, jeg er jo i markedet. Jamen, jeg er jo ikke solgt ud af det der. Ja. Men jeg prøver jo bare at være der, hvor jeg mener, at vi kommer ud af det her på den gode side, ikke? Selvom Putin har troet med en atomkrig, eller Putins mand, eller hvem det er, der sidder der. Ja. Men altså, hvad hedder det, og derfor, så, sige, så skal man jo ikke smide det, man har hænder, men det her, altså jeg mener, altså, det er jo nogle gange sådan, når der sker noget alvorligt i dit liv, hvis du også bliver syg, hvis der sker noget alvorligt, du får en trafikulykke, så bliver du konfronteret i virkeligheden. Så er du jo ikke bare sur over, at du oppe i kantinen ikke fik det sidste rundstykke, og tak for det. Men du tog det til mig. Men hvad hedder det? Nå, men det ændrer jo, og det er det, der kommer til at ske her. Det er jo et realitetsmøde med en ond virkelighed. Der var ikke nogen mennesker i Ukraine, der havde forestillet sig, at de skulle. Der er 3 millioner nu, der er flygtet over hals og hoved herovre i Vesteuropa. Der var jo ikke nogen mennesker, der havde troet for en måned siden. Vel? Og det vil jo sige, når alt det der sker, jamen så er alle de der med, at du sidder og fabulerer rundt i, at IT-aktier er sindssygt penge værd, og at fremtiden om 10 år, og alle kan sidde på Bahama og leve af det ved at trykke på en computer, på din mobiltelefon, alt det der pis, så forsvinder op i en blå luft, ikke? Nu skal du betale 15-16 kroner for en liter benzin, ikke? Det er jo, altså virkeligheden melder sig jo. Mm. Og det er det, der sker nu, og det har man overhovedet ikke, men det har man ikke på aktiemarkedet taget alvorligt nu. Men har det fået dig til at ændre noget i din portefølje, Ulla? Ja, lidt har jeg også gjort det herinde, men hvad hedder det? Kun meget lidt, fordi jeg mener, at det skram, jeg har samlet sammen, er sådan set jo meget virkelighedsorienteret. Og for eksempel olie og hvad hedder det, rederier, ikke? Det er jo nogle af de sektorer, som kommer til at mener jeg, kommer ud on top af det her, så skal olieprisen så svinge, den får nok et eller andet. Men jeg følger det også med hele tiden i guld, fordi guld er jo det er jo den ultimative safe haven, ikke? Mens jeg har været væk, kan jeg fortælle dig nu, at der er jo kommet nye inflationstal fra USA, de var 7,9% nu, ikke? Og de tøffer jo op af, at det bliver jo endnu værre, ikke? For nu mangler der hvad som helst snart, ikke? Tror du så, at inflationen, som jeg havde regnet med, skulle toppe omkring april måned, ikke? Der skulle den gerne toppe, ikke? Ja, nu kan det være, at vi ligesom skal lægge noget ovenpå, ikke? Nede i Italien, hvor jeg var, der koster en liter benzin 2,2 euro. Det er altså et eller andet med, det er 17 kroner, ikke? Det afhænger også af afgifter og sådan noget. Vi har faktisk lavere pris på benzin i Danmark, end de har dernede. Men den er jo helt op under loftet, ikke? Mm-hmm. Og folk er underkøbet begyndt at tage toget, siger de. Ja, jeg har taget toget. Ja, det gør jeg så også normalt, når jeg skal herind. Men jeg vil lige sige, hvis vi bare lige vil kommunikere. Ja. Vi har vægtet ned i aktier. Så vil jeg vægte mere ned i aktier nu? Nej, nu vil jeg prøve at se, hvad der sker. Det der med at gå ud og ind af markedet, så jeg taler mere om det, du har i markedet. Så når du har aktier, hvordan skal du så ligge med dem? Og der mener jeg, vi har været ude og jagte, og det har jeg også sagt herinde, I skal ikke købe de dyre selskaber, alt for dyre selskaber, der ikke tjener nogen penge, eller de der fantasilioner, væk med dem. Det, I skal ligge i, det er, at I skal ligge i kvalitetsaktier, og dem kan I få i mange forskellige sektorer, og så skal I blive liggende med det. Og så selvfølgelig får vi nyheder ud, som gør, at vi skal vægte endnu mere ned i aktier, men så gør vi det. Men altså, nu har vi vægtet ned, så bliver vi liggende med det, vi har. Jeg har en masse spørgsmål her, Lars. Yes. Hvad, når du siger vægtet ned, hvad betyder det? Jamen, så betyder det, at den fordeling, vi har mellem obligationer og aktier, der kan vi øge andelen i aktier, og vi kan vægte den ned. Og der ligger vi med det, som du vil normalt ligge med på lang sigt, det der hedder vores neutralvægt. Og så kan du sige, hvor meget er det, Lars? Jamen, det synes jeg er fair nok, men det afhænger lidt af din profil. Det er så også det, vi gør. Vi går jo ind og taler med dig og siger, hvornår skal du bruge pengene? Hvordan er din risikoprofil? Alt sådan nogle ting. Vi får spørgsmål nu af fra kunder, der spørger, skal jeg lave om på min risikoprofil nu? Siger, det er lidt sent, du finder ud af det, men det er vigtigt, at man har de der værktøjer. Og så inden for de værktøjer, der kan vi så bevæge obligationer og aktier, og det gør vi. Men det lyder som om, at du faktisk har solgt aktier og købt obligationer. Ja, det har jeg også. Okay, så du har været ude og justere på den måde. Ja, det gjorde vi i november måned. Så det er helt tilbage dengang. Ja. Så krigen har ikke på den måde givet anledning til, at du har taget yderligere ændringer. Nej, vi har justeret lidt på nogle af vores andre porteføljer, hvor vi stadigvæk skal komme, hvor vi kan bevæge os lidt mere aktivt. Der var vi lige ude at vægte lidt op ind i starten over, og det har vi så stille og roligt vægtet ned af. Og det har noget at gøre med også, når volatiliteten stiger, altså den her viksen, når den stiger så meget, så bliver vi også hæmmet lidt på nogle risikomål, vi har. Men nej, ellers har vi ikke gjort noget, så ligger vi med det, vi har, og så overvejer vi faktisk alt efter, hvordan udviklingen er, hvornår vi skal lave om på det til at købe op. Men det er ikke noget, vi gør nu. Nu får jeg jo snart udbytter som investor, og det kan være, at jeg går og sparer lidt op hver måned, og har nogle penge, jeg er klar til at sætte ind, og har ikke været helt frisk på det de sidste par uger. Hvis jeg har en pose penge derude stående nu, er det et godt tidspunkt at investere det? I snakker meget om, at man er i markedet, skal man gøre sådan og sådan. Men hvad med de penge, der lige pludselig står på min bankkonto? Jamen, hvis du som Lav kun vil have aktier, så er det jo det, altså det ved jeg ikke, om Lav vil have, men det er han jo, ja, i hvert fald i det her, herinde skal han have det, når I har her. Jamen, jeg har lige, grund til, at jeg kom for sent, det var, at jeg skulle tale med vores rådgiver om, hvordan vi kommunikerer til vores kunder, og der gerne vil ind og investere i markedet. Så jeg mener, at det er lige så god dag i dag, og det er det også i morgen, og det er det i næste uge. Altså, du skal bare tage det i bid og begynde at komme ind i markedet, hvis du ikke er derinde i forvejen. Og også hvis du har et mål om at være derinde, så bliver du også nødt til at tage det der med, at du tror, du kan time det rigtige tidspunkt. Glem det. Om nogle gange kan det jo godt føles som et bedre eller dårligere tidspunkt, og med en krig lige i baghaven, er der måske mange investorer, der vil tænke, ikke lige nu. Ja, men det synes jeg, der er fornuftigt, man, hvis man selv træffer det valg. Jeg vil sige, hvis jeg skulle ind i markedet og havde penge, jeg skulle ind i markedet, så synes jeg, jeg ville da godt turde putte noget ind i dag. Jeg vil bare ikke sætte det hele på sort. Altså, og jeg vil vide, at jeg tog en stor risiko, for der er kortsigtet høj risiko. Og hvad vil du gøre, Lav, altså, hvis du havde nogle ekstra penge derude? Ja, men nu, jeg har jo også som sagt, portføljemanager i mit eget lille verdensfirma, ikke? Og der har vi jo for halvanden måned siden jo, gået mere kontant, ikke? Det er faktisk 20% kontant, ikke? Og jeg siger jo, at selv i dårlige tider vil jeg højst være 30% kontant og 70% investeret, ikke? Jeg ligger på 20, ikke? Og undervejs her, der her for halvanden uge siden, købte jeg jo så nogle et par rederier, ikke? Og det ene var Norden, og det andet var en, der hedder Dobbelthull Tankers, DHT er koden, som har cirka 27 supertankere, og har jo ret lav gæld, fordi tankmarkedet må få sin gennembrud meget, meget, meget, meget snart, og ellers skal det jo selv til skrot snart, fordi stålprisen er så høj, ikke? Men det er sådan set der, der er. Så her i Millionærklubben gjorde jeg så desværre for tidligt, kan man sige. Solgte jeg faktisk Norden for at få penge til at købe BP, som jo, altså man taler om olieselskaber dit og dat, men altså BP og Total Energi, som det hedder nu om dagen, den franske olieselskab, de er faktisk faldet under det her, og det er jo blandt andet fordi, at BP ejer 20% af Rosneft, der er en stor gas- og olieproducent, det mest olie i Rusland, så vidt jeg forstår det, og dem vil de jo gerne af med, og russerne, de sidder jo bare tilbage og ser ud som, at hvis du foræres det, så er det fint, ikke? Men de vil vel nok gerne have noget for det, ikke? Og det var jo et, hvor de var ved at købe sig på grund af ham der, og der blev forgiftet med radium og radion, ikke? Det der. Så blev de jo nærmest smidt ud af det, men de ejer 20%, og de andre har jo blandt andet en hel masse gas fra Jamal-halvøen op på toppen af Rusland, hvor de sejler det ned, LNG på tankskib ned til, noget går jo der vist på rørledning, men det er noget af det, der kommer ned til Europa, af naturgas, og de er jo også i klemme med det der med, hvad vil du gøre det samme med Carlsberg? Altså, han er jo nødt til at sidde og smile og være flink, ikke? Og sidde og sige, jeg har bryggeri i Carlsberg, Rockwool har en 4 glasulsfabrikker, eller stenulsfabrikker derovre, men du er nødt til at sidde og smile og være flink, og vente på, at det her lort bliver overstået, og så skal der jo igen sælges nogle, nogle øl og noget lige om larme. Så derfor kan de ikke rigtig gøre noget. Ikke? Altså, de sidder bare der og hører. Hvad gør vi nu, lille du? Ikke? Men vi har pengene ind i klemme, og vi håber på det bedste. Du sagde lige før, Laura, at du havde lavet nogle småjusteringer. Jamen, det er jo et par småjusteringer. Jeg har købt et par her, altså, så ikke, fordi det er jo en teoretisk model. Ikke? På et følge, jeg har jo købt de der rederier, men hvor vi allerede i forvejen var meget likvide, fordi, men det er jo fordi, jeg mener... Hvilke rederier? Jamen, det var DS Norden på 160 eller sådan noget lignende, og dobbelthold tankers, som kostede ved $6.2, og nu koster 5.8, den er jo ikke sted, jeg tror, den bliver god, men altså, og jeg har jo et begge aktier, men pointen er så, at du kan sige, hvis, altså den overordnede ting om, at markedet har været op at klinge, og har sat sig ned, det bliver jo forstærket det her, men det er jo, bunden er jo ikke faldet ud af skidtet. Så derfor er det, jeg mener, at Ukraine kan gå rigtig slemt, men det bliver jo ikke, det er jo ligesom en situation, der ikke kan blive god, stort set. Altså, det er næsten, altså, det er et kæmpe tab, ikke? Og hvis russerne, hvad de kommer til, og betaler staten for det der, jamen, så ryger alle deres luksusjagter, hvad de har derovre, ikke? Jamen, der er ikke råd endnu, måske. Ja. Nå, men jeg mener bare, hvad vil du bruge penge til? Ja, du betaler staten til Ukraine, for I har smadret helt lortet, ikke? Og det kommer jo til at koste nogle kugler. Det her er jo ikke gratis, vel? Og så skal de jo have lidt penge til at holde en ny Nürnberg-proces, som han har selv siddet og fortalt, der bliver brug for. Ja, men det er ham, der kommer til at sidde der. Det er ikke dem, der sidder nede i de der, hvad hedder det, skuespillere, der sidder nede i Kiev, vel? Altså, det er jo det, der kommer til at ske, og derfor kan du sidde og sige, det her, altså, i min optik har det her marked klaret sig ufatteligt godt. Og Lars, du snakkede før om, at man godt kunne komme ind i markedet, men man skulle tænke sig lidt om, at der var måske det, du kalder kvalitetsvirksomheder. Ja. Hvad er det? Altså, hvor finder jeg dem henne? Jamen, det er lidt den der historie, hvis du overhovedet skulle være i markedet. Jeg synes, du skal være i markedet. Det der med at hoppe ind og ud, det synes jeg er en rigtig, rigtig dårlig idé, fordi du aner ikke, hvornår det her går, og jeg håber selvfølgelig, det går, men som Lars siger, så er der masser af risici derude. Men hvis du nu skal være i markedet, så skal du sørge for at ligge i selskaber, der har en stabil indtjeningsvækst, en stabil egenkapitalforrentning, lav gæld. Så forestil dig, at det er dem, der overlever selv i det værste. Selv hvis det går slemt. Er det sådan nogen som Novo Nordisk i Danmark, eller Microsoft, som vi nogle gange også har snakket om, JP Morgan? Ja, altså kæmpe store selskaber, der har de der egenskaber, som... nu kan vi se Microsoft, de var ude at købe op. Nu kan det være, at de får lidt modvind i dag, men de var ude at købe op inden for spilmarkedet, hvor de her spilproducenter blev fanget lidt af de der stigende, at de var simpelthen blevet for dyr værdiansatte, og de var banket tilbage, og så går Microsoft ud og siger, naps, så napper vi lige den her. Så de får bygget nogle stærkere porteføljer, hvis der er modvind, du er med. Det kan godt være, at hvis det her det gik over i morgen, at du skulle have haft nogle helt andre aktier, men det er jo ikke det, der er dit spørgsmål. Det er jo ikke det, der er ligesom afgørende for dig. Det er overhovedet at være der. Så tag og vælg de her store selskaber, så får du nok nogenlunde markedsafkastet. Ellers, men, så skal men det lyder du... som om, at jeg ikke kan finde de her spilleraktier, så der er ikke afkast på 50-100% i vente, hvis jeg tager den her strategi. Nej, men det er heller ikke ligesom udgangspunktet. Udgangspunktet var, om du overhovedet skulle være i markedet. Jeg synes, alternativet til det her, det er bare købmarked. Altså hvis du er, og nu siger Lav, selv vi går ud og køber nogle olieselskaber, de burde have det godt. Nej, så bliver de ramt af et eller andet. Der kan være en eller anden, der bliver ramt af en eller anden ting, vi ikke kender til. Så hvis det er, jeg kan godt lide den der strategi med, at hvis du er i tvivl, så har du bare markedet, men du bliver liggende derinde, så kan det være, at du lige pludselig siger, den her år, den er interessant. Så sælger du lidt af din markedsandel og køber den, men du bliver derinde. Det der med at hoppe ind og ud, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg vil også bare sige, hvis man skulle sige det meget kort, ikke, som jeg sidder og siger, at det her moderate tilbagefald, der har været på aktiemarkedet. Tyskland er faldet 7%, og Amerika 2%, ikke? Sådan populært sagt, og hele MSCI, hele verden er faldet 2%. Er det en opkøbschance, eller er det en advarselsflag? Så vil jeg sige, det er et advarselsflag. Det er ikke en opkøbschance. Problemet er på aktiemarkedet, tror jeg, at vi har været forventet med, at igennem, da vi berømte corona og alt det der, de her to år, at hvor det hele dykkede, og vi troede, at nu er på en eller anden måde, hvor vi også skræmt ned i en bunker og alt det der, ikke? Men paralyseret, hvad vi er. Men så steg aktien, og verden begyndte at halte sig igennem det osv. Det tror jeg, at vi kan holde til hvad som helst. Men det kan man altså ikke. Og derfor er det, at det her er en realitet. Det er en advarsel, for aktiemarkedet er meget, meget tæt på all time high, ikke? Så kommer den der ballade der over Rusland, så ingen ved, og det er et kæmpe tab. Og så det... Men det er også en, hvor man skal, det vil sige, hvad for nogle aktier skal kigge på? Du skal kigge på nogen, der laver de ting, du har brug for. Vi har slet ikke talt om, jeg ved ikke, du har det, for jeg har ikke hørt alle de programmer, jeg har gået glip af 9 programmer. Mens, de her, jeg troede, du lå dernede i Rom og lyttede til os, ja, klokken 9 hver morgen. Det er med mobiltelefon, det er alt for dyrt, det er ikke råd til. Men hvad hedder det, at altså, fødevarepriserne, ikke? Altså hvedeprisen er jo stedet, var det 40%, ikke? Og nu risprisen er ikke gået amok, den er stedet 10-15%. Men nogle af de andre er også gået, og faktisk en aktie nu, det ser jeg ikke for at tage min egen bog. Jeg er jo den, der hedder United International, ikke? Og dens rigtige datterselskab, der hedder United Plantation, der ikke er noteret i Danmark mere, end kun ude i Malaysia. Men altså priserne på palmeolie for eksempel, det er jo også gået sky high. Og det er jo noget, hvor det bliver mærkbart, fordi du kan sige, at olieprisen stiger. Jamen, det gør da ondt på forskellige måder, når vi står dernede på tanken. Men så siger vi, ja, det var ærgerligt, ikke? Men når fødevarepriserne stiger for alvor, det er jo sådan noget, der fører til det arabiske forår i 2011, det er 11 år siden nu. Det begyndte jo med store fødevareprisstigninger. Så når du siger, at det er et wake-up call og et advarselsflag, så er det ikke så meget kun krigen, det er også de efterfølgende effekter, der er ved den. Ja, og der mener jeg bare, at man ser for let på det, fordi vi har været vant til, at aktierne næsten lige ved, at nå ja, der er en krig, og der er dit, og der er dat, og nu er der 3 millioner flygtninger, og der kommer måske 2 til, ikke? Millioner, vel og mere. Så sidder man, det kan vi sagtens klare, det kan vi sagtens klare. Vi siger, nej, vi kan ikke blive med sagtens at klare det. Inflationen er 7,9% og ikke toppet endnu i USA. Så altså, og vi sidder og har en rente på 0, hvor længe kan bukserne holde på det, og staterne skal betale, og nu skal vi opruste, og der er hul i kassen i forvejen, ikke? Ikke så meget i Danmark, men generelt i Vestlandet. Altså, det er som om, at vi er blevet paralyseret af, at aktiemarkedet kan holde til hvad som helst, og det kan det ikke. Det har vi været vant til i hvert fald, siden vi ligesom bundet ud der under finanskrisen. Men nu nævner du noget, Lav, som er ret relevant for den her uge også. Du siger høj inflation, og det er jo selvfølgelig det, som Federal Reserve kigger rigtig meget på. Og der er møde, det starter i morgen, slutter på onsdag, og der får vi simpelthen at vide, om de sætter renten op. Det er måske ikke nogen overraskelse, at de kommer til at gøre det, Lars, men er der noget, der kan overraske os i forhold til Federal Reserve, og som kan chokere aktiemarkedet på onsdag? Ja, hvis de vælger en strategi, hvor de lige pludselig udtrykker stor bekymring for væksten. Altså, hvis de begynder at sige, at det her, det kan ramme væksten, og vi er på vej ind i stagflation. Det tror jeg så ikke, de gør. Så jeg tror, de vælger den her, at kommunikere den her stil stadigvæk. Hvordan påvirker, hvor hårdt bliver amerikansk økonomi ramt af det her? Altså, i sidste uge var de ude og komme med et forbud mod at importere olie. USA og England, og sjældent har jeg da set noget mere populistisk, fordi det har jo ikke nogen effekt. De importerer jo ikke noget. Altså, det er næsten ikke noget, de importerer. Så de kommer med de her meldinger, og det kan de tillade sig at komme med, fordi de bliver ikke særlig meget påvirket af det. Selvfølgelig bliver deres land også påvirket af de højere fødevarepriser, men sådan russiske økonomi er mindre end den italienske. Effekterne kommer via de her råvarepriser, der rammer ind, og derfor så kommer de til at hæve renterne. Men jeg har svært ved at sige, at de går ud og ryster sådan, og siger, puh, vi er bange for det, der sker derude. Det tror jeg simpelthen ikke, og det vil også være en meget, meget dårlig stil. Hvis jeg skulle komme med et lille opfordring til dem, så gør lidt det, som ECB gør, og så kan I altid justere væksten hen ad vejen, men tag det lige stille og roligt, fordi vi har ikke brug for, at I også bliver bekymret. Nå, man kan sige, altså, hvis vi har verdens største centralbank, der går ud og hæver renten på et tidspunkt, hvor væksten er på vej til at klinge af, er det det rigtige tidspunkt? Jamen, det er også derfor, de vil sige, at væksten ikke er ved at klinge af. Den klinger mindre af. Det er jo det, som ECB, altså 3,7%, går du fra 4,2 til 3,7, og du så hæver renten, så er det altså vigtigt, at du er rimelig fast i kødet på, at væksten er der. Det er derfor, vi gør det. At vi glemmer lidt, at aktiefaldene kom jo før krigen, som vi har stået og talt om. Aktiefaldene kom, fordi vi havde for mange vækstaktier i de globale indeks. Så når vækstaktierne bliver ramt af de stigende renter, så kunne aktiemarkedet simpelthen ikke klare det. Og det, vi skal passe på med, hvad er det, vi ønsker os? Fordi hvis vi kommer tilbage til normale tider, så får danske aktier det igen en udfordring. Fordi så kommer renterne op, så bliver vi ramt, fordi vi vækst har det her vækst til. Og så vil de globale aktier i en periode også have det svært ved at performe, hvis det er den vej, vi kommer hen til. Og så vil du se nedunder. Så nedunder hjemmen, så vil du kunne se, at der er nogle cykliske aktier, der har det rigtig, rigtig godt. Så nu har danske aktier her i 2,5-3 uger faktisk været nogle af dem, der klarede det allerbedst i hele verden, fordi danske aktier har det godt, når det er, der er uro rundt omkring, desværre. Ja. På den måde er det lidt kontrært. Men du siger altså, Lars, at vi på onsdag kan komme tilbage til den gamle verden, den vi oplevede i januar, starten af februar, hvor danske aktier klarede det rigtig dårligt. Ja, jeg håber ikke, at de kommer til at falde, men de kommer i hvert fald til at gøre det mindre end markedet. Ligesom de gjorde i sidste uge, det glemmer vi lidt. Faktisk så gjorde de det ikke særlig godt i sidste uge. Der var det de andre, der klarede det bedst. Men, og det mit point er bare lidt, at vi bliver nødt til som investorer at have lært lektien, og så sørge for at få blandet kortene lidt bedre. Så selvfølgelig skal vi have alle de gode danske aktier, men vi skal også blande det med nogle af dem, der er ude i resten af verden. Ja, velkommen tilbage til Millionærklubben den her mandag. Jeg synes lige, vi skal tage en mellemtid på, hvor markedet er, inden vi lige går til et sidste tema, jeg gerne lige vil runde. Lav, kan du ikke lige fortælle os, hvor... Ja, undskyld, jeg tog dig lige her med bukserne ja, nede. Ja, du har stadig på i studiet, men altså, det er jo i overført betydning. Vi er lige under 1700, vi er faldet 0,4% nu, men altså, det er sådan et nuldag, hvor vi ligger, og faktisk er Tyskland op med 1,7%, så han har det jo egentlig meget godt. Men så Danmark er jo lidt vi følger lidt vores eget spor, men hvad hedder det, så der er ikke AP Møller stiger meget, der skal jo generalforsamling i morgen, og så kommer udbyttet jo så på onsdag, får vi det ikke, så det sidste dag i morgen, man handler med udbyttet. Og det skulle være 2500 kroner, vi får, det bliver jo meget rart, så har vi råd til at købe noget andet, men hvad hedder det, der er ikke, der er sådan set pæn ro på i dag. Men ja, nogle af dem, jeg kan se, stiger meget, og grunden til, at jeg lige tænkte, at vi skulle have det her tjek, det er Ørsted og Vestas, de er nede sådan 2,5% begge to, og det er jo ellers nogle af dem, der har spurtet afsted, siden at Rusland invaderede Ukraine, ud på en forventning om, at nu skal vi bare have rigtig meget grøn energi, så vi kan være uafhængige af Rusland. Men Lars, vi snakkede om, også kort før du kom her ind, at den her spurt, der har været i de grønne aktier, er den måske gået lidt hurtigt, eller kan jeg stadig nå at købe mig med ind på den her historie? Jamen, jeg synes, det er gået for hurtigt. Det er der ingen tvivl om. Vi skal huske, at det er jo ikke et spørgsmål om, at vi er blevet grønne henover. Vi er blevet opmærksom på, at vi mangler energi. Så jeg tror, at stadigvæk den grønne omstilling vil være, at de skal nok få nogle flere penge. Men vi kommer til at tale om gas, og vi kommer til at tale om kul og A-kraft. Alle de her ting, hvor vi går ind og skal sikre den der backup, indtil vi finder ud af at lære vores energi for sol og vind. Så jeg synes, det er gået hurtigt. Jeg mener, at hvis du skal investere i det, så skal du købe ind på temaet, og så skal du passe på med at ligge og købe enkeltpapirerne. Jeg ved ikke vinderne. Jeg ved ikke, hvordan de bliver påvirket af deres, hvor de får deres energi fra, eller deres råvarepriser og så fremdeles. De bliver jo også ramt af det. Så jeg synes bare, det er gået lidt for hurtigt med de rene grønne aktier. Så et, vil du sælge de rene grønne aktier, hvis du har købt dem? Og to, hvordan vil du så ellers købe? Jamen jeg foretrækker at købe ind på temaet via en indeksfond, der køber temaet for mig. Jeg mener ikke, der er nogen grund til at løbe den her enkel selskabsrisiko. Der er alt for mange bevægelige dele i selskaberne, hvordan de bliver udfordret på alle mulige. Nu talte vi lige om energiaktierne. Jeg ved jo ikke, hvordan deres input, hvordan kostpriserne er for de her selskaber. Så jeg køber ind på det her på lang sigt, og jeg har en lille smule liggende nede i min portefølje, og det er sådan en ETF, der køber det for mig. Så hvad for en ETF vil du købe her? Det vil være sådan, nu kan jeg jo ikke anbefale nogen, men jeg tror, I har talt om nogle af dem. Der er ikke så mange af dem derude. Men det er bare vigtigt, at du forstår, at det her, det er også vækstaktier. Og hvis vi forhåbentlig kommer hen i en verden, hvor økonomierne bare begynder at bulle derude, og renterne kommer til at stige, så vil den også falde. Men det er ligesom alternativet, det var, jeg lå med enkeltpapiret. Jeg synes, man skal have dem. Jeg ved, de får modvind. Forhåbentlig får de en modvind, fordi renterne kommer til at stige lidt, fordi verden har det bedre. Men det er jeg villig til at kigge igennem, fordi jeg er langsigtet investor. Så det er ikke noget, jeg vil købe kortsigtet spekulativt under ingen omstændigheder. Men vil du sælge Ørsted og Vestas nu, hvis du har købt? Jeg må ikke have holdninger til enkeltpapir, men jeg kan sige, hvor jeg sælge grønne aktier på den stigning, der har været. Ja, det tror jeg nok. Jeg vil i hvert fald barbere noget af, og så kan du vurdere, hvor det er, du gør det henne. Men langsigtet vil jeg godt have noget af det. Og Lav, vi har før snakket om Vestas og Ørsted, og nu er du gået glip af de her to uger af en fænomenal spurt i de her aktier. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg har ikke noget problem i, fordi jeg tror, jeg kan komme til at købe dem dernede igen. Jeg tror, jeg kommer til at købe nogle Ørsted på mellem 500 og 600. Og lige nu ligger den i 860. Ja. Og, så den skal langt ned. Og Vestas er i 208, ikke? Og jeg vil sige, at jeg tror jo på, at vi skal ned og cirkulere til 150, 140-50 før. Man behøver jo gøre noget ved det. De er, og det gælder også Gamesa, Siemens Gamesa, og jeg, faktisk det selskab, jeg er mest interesseret i hele det der felt, det er moderen til Siemens Gamesa, det hedder Siemens Energy. Den er jeg faktisk grej, den koden er ENR, jeg har ikke købt den endnu, men jeg følger ordentligt meget med i den, og det er jo et nyt selskab, som blev taget ud fra Siemens nedad, kunne man sige, og det er sådan et mellemlæggende selskab, men de laver jo også almindelige kraftværker, alle mulige slags. Og der skal der altså investeres, så du ikke drømmer om det, fordi nu skal vi lære at fylde med kul og gas, og nu skal vi helst flytte fra gas til kul midlertidigt, ikke? Men på længere sigt bliver det jo så igen naturgas, ikke? Når vi kan få en mere stabil leverandør end russerne, eller at russerne bliver venlige mennesker igen. Det kan jo også tænkes. Men hvad hedder det? Der får han noget at lave, og derfor vil jeg sige, at ham der ENR, det er en aktie, jeg holder overordentligt meget, meget øje med. Og jeg tror, når vi kommer ud af skoven med alt det her rod, så et af de steder, hvor der så kommer den der med, hvad for nogle sektorer går man efter, ikke? Og ligesom der har været IT-boom og alt det der, så kommer den grønne igen. Og der tror jeg, at Vestas og Ørsted, fordi de er jo kendte navne og så videre, men de, altså Vestas klarer sig jo reelt set elendigt. Det er jo, altså hvis man ser ud fra nogle aktier, så de har haft nogle nedjusteringer. Ja, det må man sige. De tjener ikke en fregne på at lave nye vindmøller. Det er 85% omsætning. De tjener penge på 15%, som er service, ikke? Ja. Og det vokser selvfølgelig med bestanden af det der, men det er jo rent at have en forretning, som har en risiko. Det er 30.000 mennesker, der hamrer og banker dag og nat, ikke? På det der, og ikke tjener nogen penge på at lave det, ikke? Er det en troværdig virksomhed at gå ind og betale, hvad hedder det, de der, hvad hedder den, 208 og så videre, hvad det end kan blive, det er 220 milliarder kroner for, så nej. Så for at opsummere, de grønne aktier har måske lige taget en spurt, der ja, var lidt højere. Du vil gerne kigge på dem senere, Lav, når de er faldet lidt mere. Og Lars, du tænker, at hvis man gerne vil have eksponeret til dem, så måske bedre købe sig ind lidt bredere på en eller anden måde gennem en indeksfond. Har du set det? Jamen, de taler også med den der ISS, Sky Station, ikke selskabet, skal jo falde ned i hovedet på os, ikke? Fordi det er russerne, der ligesom giver den et puff, så den bliver med at flyve, ikke? Men så kan ham her, Musk, jo komme og redde dem, siger de. Fordi han er den eneste, der har en, der kan koble sig på, ikke? Man taler allerede nu om et Musk-win-battle. Var det den joke, du har gået og ventet på hele dagen? Om jeg er ked af, at du først kunne få den afleveret så sent, men du har godt, den kom med. Men i hvert fald, det lyder som om, at man i virkeligheden nu skal tænke energi lidt bredere end grøn energi. Altså, som du siger, kraftværker, vi ved, vi skal gøre os uafhængige, så der kommer til at være nogle muligheder inden for energiområdet. Jo, hvis der sidder en mand derhjemme eller dame og vil købe en aktie, så sidder og siger, nu kan vi ikke få olie fra Rusland, det bliver familien koldt fuldstændig af, ikke? Og så køber kineserne og indre og nogle andre lande, som er ligeglade med amerikanerne, nærmest gerne vil, for at vise, at det er dem, de bestemmer selv, ikke? Men så må man sidde og sige, jamen så kommer der til at mangle noget, og der hjælper det der jo ikke noget at sætte en vindmølle op om 4 år, og så bygger de solceller, hvor der ikke er forbindelse i forvejen, så har de kæft op om, at det er helt forfærdeligt, sådan. Ja, det kunne de jo lade være med at gøre. Altså, det er jo bare det der subsidie, hvad hedder det, møllen, der kører. Det bliver jo ikke det, der redder os. Det er jo på 20-30 års sigt. Mm. Og den grønne omstilling af det der bliver jo forsinket af det der. Og jeg tror jo, at hvis det her fortsætter ret lang tid, så er man simpelthen nødt til at gøre noget andet, nemlig rationere. Det er jo sådan, som min generation slet ikke kan forholde sig til. Men det bliver man nødt til at gøre, fordi hvis du har den der gasmængde, og så, videre, jamen, så må man sige, rationere vi det, og så må vi altså se at få, man er ved at rive, jeg ved ikke mange, vi har jo 2 termiske kraftværker tilbage i Danmark, der kan køre af store enheder, blokke, og derovre i Esbjerg, hvor jeg har været forbi mange gange, for den ligger over på Fanø, den skal også rives ned, så skal de sidde og hive vand ud af, varme ud af havet, også om vinteren, ikke? Det bliver nok godt, men hvad hedder det? Ja, så må man jo se lige at få renset fyret, og så ind med nogle kuldo. Ja, det er en snak, jeg ikke troede, vi skulle have for et halvt års tid siden her. Ja, det er en reelt risiko. Ja. Det var en reelt risiko. Også en af de ting, som vi talte om, jeg ved godt, det hjælper ikke helt nu, men det kan fjerne den her stagflationsfrygt. Det her med, hvis det er, det kommer til stykket, så må man sige til selskabet, at du kan kun åbne tre dage om ugen, her får du nogle penge for det. Altså, vi har været ude i COVID-19 og vise, hvis vi vælger som samfund at gøre noget som EU og lukker ned eller vælger en eller anden strategi, og så er vi også villige til at påtage os endnu en højere gældsbyrde ved at give nogle penge til noget. Og på den måde kan man jo komme igennem en periode, men det er, hvor man mangler energien, for at sige, det er simpelthen det, vi gør. Så vil du opleve, at du ikke har varme på derhjemme fra 8 til 10, eller I don't know. Så det er sådan noget, der kan ske. Helt sikkert. Det er altså også en spændende diskussion. Nu snakker I rationering af kul i vores fyr igen, men lad os lige ligge for nu, fordi der er også kommet en del spørgsmål ind. Og det ene, det er, at Lav, du har tidligere været positiv på europæiske aktier. Er du stadig det, og hvad mener du, Lars, om det samme emne? Altså fundamentalt set er jeg, fordi jeg altså det er jo så et eller andet med plus 3-4-5 år, ikke? Kommer Europa gevaldigt igen, og her kan du finde ordentlige aktier. Det store problem i USA er jo ikke, at de ikke også har ordentlige aktier derovre, og ikke alting er IT, vel? Og IT er jo sindssygt dyrt, og derfor er der jo ikke nogen idé at købe det. Og hvis man tror, at man kan leve af at sidde og taste på en skærm, og hele befolkningen skal gøre det. Det tror, gør jeg jo som journalist, Lars. Ja. Men du lever jo også af, hvad andre mennesker laver noget, ikke? Altså, det er jo det. Du lever ikke. Men vi har jo ligesom nogen, folk, der laver noget, som vi kan bruge. Og så har vi nogen, der sidder og skriver om det, ikke? Ja. Altså, hvem kan vi undvære? Vi kan undvære dem, der skriver om det, og det gør jeg jo også selv. Men vi kan jo ikke alle sammen. I gamle dage havde man jo økonomer, der havde fysiokrater, de talte om sterile erhverv, ikke? Og det må man sige, de sterile erhverv, altså dem, som ikke rigtig bidrager med noget andet end at underholde sig selv og forklare, hvor vigtigt det er, at for at sælge deres varer, at, at de er blevet alt for store i vores økonomi, og når så skidtet falder fra hinanden, så finder vi, vi har faktisk ikke ret meget at gøre godt med. Nu mangler vi både kraftværker og dit og dat og alt muligt, og brugte biler, og jeg ved ikke hvad. Det er jo derfor, jeg selv siger, det er jo en realitet, den vender tilbage. Ikke? Og så har vi brug for alt det der, og det er jo tunge ting, og det er mad og alt muligt andet. Ikke? Det er bedre at et husmandssted på Sjælland de sidste 15-20 år, end det er at have en villa i Charlottenburg. Ikke? Men hvad var dit svar på de europæiske aktier? Ja, ja du det er bliver godt nok, men vi skal, altså vi er jo også blevet ramt af den der. USA har jo overperformet i flere år, ikke? Eller måske 10 år, men at vi bliver ramt af alt det her cirkus, og det er jo i vores baghave, det foregår. Mm. Og hvad siger du, Lars? Jamen, jeg vil sige det, som jeg sådan forholder mig neutralt til det stadigvæk. Ja. Og jeg synes, der er nogle super gode investeringsmuligheder i Europa. Og igen, hvis det er, du tror på, at verden ikke går i ryger ind i stagflation, jamen så er det nogle af de cykliske aktier, du skal samle op i Europa. Jeg synes, Lav har været inde på nogle gode eksempler. Jeg synes også, finans er et rigtig godt eksempel, man kan få samlet op i. Men der er lige en ekstra risiko stadigvæk i Europa. Det er også derfor, de er blevet lidt billigere. Og jeg vil sige, en sektor, jeg går og holder meget, meget øje med, det er, og der er jo kommet virkelig en købschance. Nu talte vi, og jeg har jo sagt, at man ikke skal bruge købschance, men der er jo nogle steder, hvor der er noget ugens tilbud. Ikke? Det er jo bilindustrien. Og de har det godt i dag, Lav. Ja, godt. Det ved jeg ikke, men... Rygtes, at du skal ud og tale om den. Ja, det ved jeg ikke. Det går, altså, når på børsen har det godt, eller hvad? Ja, de er oppe med 3%. Ja. Det er bare, at det er en branche, der er, altså folkevognsfabrikken der, den er jo bumpet fra 185 til 145, nu koster måske 150 i dag, ikke? At han har betalt mere udbytte og alt det der, og de har ordrebøger, de slæver ind i det her år, de taler om. De taler om, at chipmanglen begynder at blive mindre af det. Altså, det er en af de sektorer, som når himlen bliver blå igen efter Ukraine, så vil jeg sige, bilindustrien, der vil og man kan godt penge. Købe den op allerede nu, er det du siger? Ja, det eller skal man lige den, vente? Ja, men det er jo den med, hvis det ikke overstår endnu smerten. Dybtog. Men, ja, det vil jeg gøre. Ja. Også i bilindustrien? Ja, det synes jeg er et rigtig godt industri, dybtogen. De tager, du har, og døb. Der er, nu snakker vi også lidt om tankretter tidligere, ja, i programmet, Lav, og der er kommet en del spørgsmål, måske også fordi der er glæde ud for lytterne, at du er tilbage. Nå, vi kan snakke om de her ting. Der er også nogen, der hader mig jo. Åh, men du deler jo lidt vandet, ikke? Ja, det er jo så ikke mig, der er Moses, men hvad hedder det, men vandene bliver delt, ja. Hvad så? Men der er kommet en del spørgsmål om Norden-aktier, og vi fik, ja, et spørgsmål i fredag, som vi desværre ikke nåede at tage med, fra Benny fra Bornholm, ja, og han har brug for et godt råd. Ja. Han siger, at han har længe haft den, været tro mod sin strategi, hvor at han har en tilgang, hvor en position højst må udgøre 15% af porteføljen. Han har nu nogle Norden-aktier, de er steget en del, samtidig med, at der er nogle andre, der er faldet, så nu udgør hans Norden-aktier over 25% af hans portefølje. Skal han være tro mod sin strategi og sælge halvdelen, eller skal han vente, fordi der også er udbytte på vej? Ja, det er ikke så meget udbytte, men altså, det handler mere om, hvad for nogle heste han ellers har, og hvad har han alternativ, han kan putte penge i. Så jeg vil sige, at jeg tror faktisk, at Norden er på vej yderligere opad, fordi deres tankside, som er vel 40% af den investerede kapital og 60% af Bolt. Det er jo kun Boltskibene, der tjener penge, og de har jo allerede fortalt, at de kommer til at tjene mange penge i år, fordi de ligesom garderer sig nærmest i hvert fald et halvt år frem, ikke? Så det her år burde kunne komme hjem. Men tanksiden har jo ikke givet penge endnu, og det er jo det, der vil komme til at ske, fordi lige pludselig går der jo panik i det der marked, og olielægerne er meget små, og så mangler der olie der, olie der, og det er jo det, som de kan sejle rundt med deres produktskib, ikke? Så, men det er der bare ikke sket endnu. De er okay men, til at leve med, men sådan en 50.000 tonner tjener $13.000 i døgnet, ikke? Det er jo så sådan lige, hvor den kan køre rundt med afskudninger, men heller ikke mere. Så hvad hedder det, det kommer til, jeg vil sige, den er lidt svær, fordi hvis vi nu tager ham med Buffett, der er jo dog klog, han er jo endt med 42% eller sådan noget, lignende alle sine penge i Apple, ikke? Fordi den er performet, ikke? Og jeg vil sige, han er jo en af verdens bedste investorer, ikke? Han skulle jo også have rykket ned af, det har jo opfordret ham til, men han har jo ikke... Han har ikke lyttet? Nej, det han er ikke på millionærklubben. Man kunne jo sige, den her lytter, der havde, jeg synes, han var kommet op i 25, og han normalt havde 15, så kunne han jo tage 3% og flytte rundt. Eller, ja, begyndte at gå lidt ned, ikke? Det kunne man jo godt gøre. Så stadig, lidt profit. Ja, så ligger man stadigvæk, ja, fordi, og lytter på Lav og har en overvægt i forhold til ens langsigtede strategi, men sådan... Ja, den har stadigvæk potentiale opad, men det er klart, at jeg har jo selv prøvet det i Bavarian, hvor jeg da var glad for både at solge nogen på 350 og på 430, og sådan noget. Nu har den jo været nede og vinde i 102 gange, ikke? Så ja, det er nok en god idé at ræbe sejlen lidt.